الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يهدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها فلم يعلم أنه من يهدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. لدي زينا سورة توبة آيات نمبر 60 شبيتم نمبر آيات دي لسما سفارة دا لدي زينا وس الله مربان بیان دا مصارفو دا غنائمو او دا صدقاتو اغا ذکر کئی دا مخ کی 58 نمبر آیات سرا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ دا غی سرا متعلق دے چی منافق اغا تان لگئی فنبی علیہ الصلات والسلام باندی چی مونگ لے سرا نکڑو ندلتا وی چی انما الصدقاتو للفقراء ندا داغی آیات سرا متعلق دے بحیثیتی مضمون حلکا فپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توان ولی کوی مستحق د زکات دا خلق دی په دې آیات کریمه کې ذکر کیږي دا اته قسم دی کته په دې اتو کې نورامخ کیچا کنه نو بیا اعتراضونه الزامونه ملګوا نو دقه ته اشاره ده انما الصدقات للفقراء بشکا صدقات غد فراد فقران دی والمساکین او دم اسکنانم والغارمی والعاملین علیها اغچی عمل کون کی دی پدی باندی دلتا فقراء مساکین ذکر شو فرق فما بین فقراء و مساکینو کی علماء کرام ذکر کئی چی فری فقیر اغا بالکل کمزور کم مال والا مال ورسر بالکل نشت دے او مسکین چی اغا سرس مال خوی و دمر مال ور سره دې چې نصاب ته نرسي د دې فقیر نه لږ خده او چا د دې بلا کسویل دي والله عالم نو للفقراء اذا فراد فقيرانو والمساكين او د مسكينانو والعاملين عليها او عمل کول کی فدی باندی چاگا مقرر دے فزکات دا ٹولولو باندی مزدوری باخلی بی قدر العمل عامل فدی باندی دا نبی علیہ السلام وینا دا چی پغانی باندی نکی گی نوزدل تا سوال دے کدا عامل دا غنی دے او که فقیر نورکی بولا عامل خو اجرت اهلی کنا نو اجرت بدلکی نشی ورکولے عامل خو فلکار کئی نو دا خو بدلشوا بدلکی زکاة نشی ورکولے لکو گورا سرمن دا قربانی قصابی راوی تالی غوالا لکڑا دا سرمن تا پا مزدوری کی نشی ورکولی قصابی دا دا با مبت ورکی اغیل بخفلا مزدوری ورکی ندی جائز چی دا پا مزدوری کی واخلی نو زکاة سنگا عمل تا ورکی دا خبرا لگا مشکل دام نو دا خو مزدور دے کاغل زکاة ورکے نو دا خو جائز ندی علماء کرام دا دے حل ذکر کردے بہترین توجیہ آغا مفتی شفیع مفتی اعظم رحمہ اللہ پاکستان آغا ذکر کردہ آغا وی وی دلتا دا عمل حسیت تا دے عمل چی مقرر دے پا جمع کولو دا زکاة باندی کل اسلامی حکومتی نو آغا با زکاة دا پار عمل ونی چی زکاة برا ٹولی آغا با مسکنانو فقیرانو غریبانانو تا بے ورکی نو دا پی تا اشارہ دا نو دا عمل دا با زکاة را جمع کئی دا باچا دا طرف نا دا مقرر دے وس کدا مل فقیر دے او کمسکین دے بدلبتی خپل مزدوری ورکئی دا به زکات را جمع کئی بیا با دا ته قسم خلق په دی آیات کریمه کې ذکر کیږي په دی باندې با بیا دا تقسیمیږي وس د دې عامل د دې کار کوونکی د ده حیثیت غسته دے د دې عامل حیثیت اغا پشان دا وکیل لے او دا فقی علماء اغا ذکر کئی دا خبرام نو قبضہ دا وکیل دا دا موکل دا وکیل تا تاس ورکڑو نو آغا داغی مالک شو. نو وز دا خبر ذهن کی کینوا چی کلتا زکا تامل لورکو آغا ویولو حکومت پند کی جمع کو نو دا دی آن دا دینا آغا زکاة نو مختم شو. دا وز پوری دا زکاة و خدا بیا زکاة نده ما زکات چاله ورکاو ما ویل دا واخله زکات دے چا غوا غستو نو بیا زکات نه دے اغه به مالدار لم ورکول شي غریب لم ورکول شي اغه بیا مالک دے بیا دا غینا د زکات او د عشر نوم ختم شوم. نو په تبديل د ملک سرا تبديل د شیرازی پرون مونږ ویلو کنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹوئی کی وخا پخیگی نبی علیہ السلام وی مال تیراوڑا دا سدی اغوی داخو صدقہ دا تاس صدقہ ناخلی تاس ویل دی مولا جائز ندی. نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی صدقہ دا خستا دا پارا تال درکلا داو صدقہ ندوست تاغه د ملک نو تلا وسته چې مال راکې دا هدیه ده صدقه وا خو چې کله تعالی درکوله وسته ملکیت دې تما باندې خوري نو دا وس هدیه ده هدیه مال و جایز ده. نو چې کله چا چاله زکات ورکو بیا داغه اختیار شو زکات نوم د دینه ختم شو غیر ک بیا مالدار له ورکه او ک غریب له ورکه که سید لے ورکی او که غیر سید لے ورکی. نو دغا مسئلہ دا والعاملین علیہا عمل کول کی پدی باندی والمؤلفت قلوبهم او غاچ من ساتی ازلون ددید اسلام سرام. یو مسئلہ پا زکاة کی آدکا پس کل باندی زکاة نکیگی پا جماعت باندی زکاة نکیگی پل جوڑیگی لار جوڑیگی پاغی باندی زکاة نکیگی وزد مدرسی تالیب دے اغل ورکا پاغا باندی کیگی تالیب دے کتابون نشتے کتابونو تا ضرورت دے نو اغل ورکا جماعت کی قرآن مجیدون نشتے قرآن مجیدون والا دغا جائز دی. والعاملین علیہا ملکون کی پدی باندی والمؤلفت قلوبهم او ہر حق سوک چی خوشال ولیشی ازلو نداری دا تعلیف ندے. نبی علیہ السلام پا یو وقت کی دا سکار کاو چی کلب یو کس نوے مسلمان شو اغلب د دین ایسور کولا یا مسلمان شوه بنو خود اسلام سره به مینوا مسلمانې دوتا نزدې شوه وونو نبی علیہ السلام باغل ایسور کولام. ابو سعید رضی الله تعالی عنہ او امام بخاری رحمه الله غنقل کړی دی وَيَبْعَثُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ دَسْرُ زَرُسُ وَلِغَلَ شُ أَغَلِ گُن کِ سُو قَالِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَغَ پَنُورُ کَ سَانُ بَانْدِ أَغَ تَقْسِيم کُ وَرِ کُم نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَي وَيَأْتَأَلَّفْتُمْ ذَا تَعْلِيفِ دَفَارَ وَرَقُومَام یو سړیو چې زلخو وې سارا داغه نوم و منافق وې ما عدلت یا رسول الله وې تا انصاف و نو کو نبی علیہ السلام پریشان شو ورته وې انصاف درته خودلې چا دې انصاف خو زمانه تاسو ذکر دې. نبی علیہ السلام او فرمایل داغا بارکی چې د دف اولاد کی با سخلق پیدا کی گی آغا با پا دین باندی اعتراض کئی داولی چی دے اعتراض نکئی پا پا دین باندی او نبی علیہ السلام کو انتہائی سخی و دا سخاوت نڑکو یو یو کس لبے سلسل خان ورکولوم دومره دا سخا نڑکو آغا دا غریبین نیرے دو خوچی کل بے دا ورکول دا بے دا زکاة نا نورکول دا بے دا خپل آغا زان لچی کم امال باو دا غین بے ورکاو زکاة دا غمال نبے نورکاو ندلتوی والمؤلفت قلوبهم اغا چی خوشال ولشی ازلونا داغی وفی الرقابی او پسطون وزاد ولوکیم علک سمطلب پسطون وزاد ولوکی او سر غلام دے مالک ورتوی دی چی دمر روپی راولتا بزازات کمام نو آغا روپی اغا دی ورکلی پدی کی مساربو کی دغم دے چی روپی ورکا غرازات کام نن سبا خو غلام نشته دے چی غلام نشته قرضدار دے سڑ شرمی پریدی نا اغیل ورکا دادا دغی درجہ باندی دے والغارمینا او قرضدار سڑ قرضدار شوی دے عام دے عام قرضدار دے یا یو سڑے دے دچا زمواری وکڑا چی دا فریدا زمار زبد دے پیسی ڈکی کمام یا اغا پیسی ڈکی کڑی وسے نکی گی زمواری کڑی دا ورکا یا دا غا مطلب چی یو سڑے دے جوڑ کی ناستے جوڑ کئی جوڑا پا پیسو باندی کی گی سڑی سر پیسی نشتے چی ورکی نو دی جرگی مار جرگی والا ویل زبدا پیسی ڈکی کم پیسی ڈکی کلی خو سڑے قرضدار شو نو دقتی مراد دین والغارمینا اغزی ماری کون کے قرضدار وفی سبیل اللہ او فلا رد اللہ کی فلا رد اللہ کی مجاہد تلے دے جہاد لا پیسی نشتی غل ورکا طالب دا مدرسی تتلے دے پیسی ورسن نشتی ورکا حجی سی بحج لر غلے چاہتی جب وحلے دے یا پیسی ختم شوی غل ورکام وابن السبیل او مسافر مسافر راغل دے پیسی ورسر نشتے اغلم تی ورکا دلاری زوے سمطلب یعنی کورے نشتے دلاری والا دے فریضتا من اللہ دا مقرر تیا دا دا طرف دلانا واللہ علیم الحکیم اللہ فوہ دے او حکمت والا دے ومنهم الذين او بعض الذين اغكسان دي 37 نمبر علامه ده منافق بعض الذين غدي منغوي دي 70 علامه بياني دي ده منافق فدري ميسكي شپي درشمت شوي دي دا ودرشم دام ومنهم الذين بعض الذين كسان دي يؤذون النبي آچي تكليف ورقي نبي تا ويقولون اوي هو اذن دا اري خبر لأوريدون كده اي يقبلوا كل ما قيل لهم هر ستپوستي شوكين دي ورتغوك دي هو اذن دا اوریدون کې دې هر خبر لرام یعنی دا چې سړی دې چې څورته نو غورته وګدي هغه اوري دلته ذکر د اوزن دې عمراتي اراغه سړی دې چې هغه د وکار ډیر کوي لکه وګرا جاسوستاین وې هغه د سترګو د نظر نه کار اخلي نو دلته هو اوزن خودی منافقینو دا بطور توحین نبی علیہ السلام تویل بطور توحین دا کلمہ ویلا قل ورطو یا اوزن خیر لکم دا وگی خودن کے دے استاسو دخی خبری دا جواب دے اغب ہوئی جی ہوا اوزن تبوے ہوا خیر اوزن آغا د غوري د خیر د خبري اوريدم کې دي خير لكم چا غوري ساسو د فارم نبي عليه السلام خدا سي او چې يؤمنو بالله تصديق بكاو د الله ويؤمنو للمؤمنين ايصدق بالله فالله به یقین کاو د الله فار خبر باندې موحد کار انده دې چې د الله په حکمونو به یقین ساتیم ويؤمنو بيؤمنو بالله تصديق بكاو د الله ويؤمنو للمؤمنين او تصديق بكاو د فار د مؤمنانو نبی علیہ السلام و رحمت للعالمین و رحمت للذین آمنوا او رحمت دے دفار دا کسانو چی غیمان راول دے منکم ستا سنا تمام عالم دفارا دیر در رحم والا و رحمت للعالمین و اے منافقا کترازی پا بدنیت باندی خبر کے نو ورداستا نقصان دی اغا ورستا دفار او بال دی ورحمت للذین رحمت و دفار دا کسانو آمنو چیمان روڑ دی من کمستا سنا والذین یعزون رسول اللہ او آکسان چیغ تکلیف ورقی رسول اللہ تالہم عذاب علیم تدی دفارا عذاب دردناک دیم سور احزاب 57 نمبر آیت کی وئی ان اللذین یعزون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سوک دا اللہ نبی تا تکلیف ورکی دا اللہ لعنت دے دنیا او فاخرت کی دا اللہ تا تکلیف ورکی دا غا نبی تا تکلیف ورکی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اسفکون کی عذاب دے ورلام د الله حکم نه مني د الله کتاب نه مني عقيده د توحيد نه لري د الله ته تکلیف ورکي د الله سره شيک کوي د الله ته کمزلي کوي نبي عليه صلوات و سلام هغه ته پس طریقه تکلیف ورکي هغه زمانه کې نبي عليه السلام خلاف پروپاګاندا به کولی وسو د نبي عليه السلام اغا طریقی بدلی بدعات کئی رسومات کئی دا اغا دا تکلیف ورکولی کاغا خبر شید دین اغا پدی باندی خفکی نو دی ولینا وست تکلیف رسول دا نبی علیہ السلام خلاف کار کولی نو آکسان چی تکلیف ورکی رسول دا اللہ تا دی دا فرازات درناک دے یحلفون باللہ او دیو قسمون خرید اللہ فنم لکم تاسو تام دبل نخاد منافق دا 38 نمبر لیرزوکم دید فراچ تاسو خوشا لکی واللہ ورسوله صحابو توی ستاسو نیریگی نو تاسو تا قسمون خوی حالان کی خبر دا سندا والله ورسوله الله او دا ورسول احق و ایردو دیر لایق دی چی رضا کی دا غیلرا انکانو مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انکانو مؤمنین کچری دی مؤمنان کدا مومن ځان ته وی د زړن مومن دی نو دا الله او دا رسول بر زکی دا بنکی چې مسلمان ته قسم خوري چې دا زمانہ رضا شي ظاهر بدل باندې خوشاله خو باطن ګند دی عقیده سمنه دا علم یعلم و دان فی انه من یهادد الله عشان دا دی او سوچ چې مخالفت کوي د الله ورسوله او در رسول الله دا الله او دا غد رسول مخالفت کوي دا بلن خادم منافق دا آیا دی نفویگی آیا دا منافق فوحن دے انہو من یهادی دی اللہ سوچ کو گروان دے یعنی دا اللہ خلاف دا اللہ دا حکمونو مخالفت کئی او دا رسول دا طریقی مخالفت کئی یحادد اللہ دا دا حد ندے طرف تا وی جانب تا وی یو طرف تا اغب دعات دی کگی لاری دی فاغی پس روان دی فانل لہو نار جہنم آنو دا دا دا فارور دا جہنم دے خالدن فیہا ہمیشہ دا فاربی دے پدی کی ذالک الخزی العظیم او دا غلی شرم دے دا غلی شرم دے لویا دام بیا انما الصدقات بشک صدقات للفقراء دا فارا دا غریبانانو والمساكين او د مسكينان والعاملين عليها عمل كون كيف دي باندي والمؤلفه قلوبهم اوات وشال ولشيز ندوي وفي الرقاب او بازاد ولود سټنوكي والغارمين او قرضدار وفي سبيل الله او فلا رد الله كي وابن السبيل او مسافر فريدة من الله دا مقرر تيادا دا طرف دا اللان الله فو حكمت والا دين ومنهم الذين او بعض دا دي منافقيننا كسان دي يوزون النبي تي تكليف وركي نبي عليه السلام تا ويقولون وايه وأذن دا دا اری خبر یوری دون که دے جواب قل ورطا ویا اوزنو خیر لکم دا وجدی آغا ورستا سنا خی خبر استا سدا فارا کمچی خبر دانو آغا بتوجو سراوری اؤمنو باللہ آغا بغیب نفوی گی ظاہری خبر خواوری خوباتن فلا باندس فاری تصدیق قید اللہ یؤمن باللہ یقین ساتی فی واللہ باندی ویؤمن للمومنین او تصدیق قید خبر آدم من باندی ویؤمن للمومنین او تصدیق قید فار آدم من ورحمت للذین آمنوا منکم رحمت دید فار آدم کسانو چیمان رول استا سنا او کسان چې تکلیف ورکوي رسول الله تا دغې د فر عذاب دردناک دی یحلفون بالله دی قسمونه خوري په الله باندې لکم ستاسو د پاره لیرزوکم دی د پاره چې تاسو خوشاله کی والله ورسوله الله او دغه رسول حق ډیر حقدار دی یردو چې هغه خوشاله کی ان كانوا مؤمنين كشريو دي مؤمنان ألم يعلم أن ديف وذا منافق أنه من يهادد الله شان دادي دي سوق مخالفت وكيد الله ورسوله أو دا غد رسول فأن له نار جهنم يقين دا غد فارد ورد جهنم هميشه دا فاربيد بديكي ذلك الخزي العظيم دغا شرمندگی لویا دا